magaalada la yiraahdo cunqora waaba laga soo guuray, waa laga soo qaxay. Waxaan ugu tagnay barkadihii oo ibiro baaba'ay, guryihii oo laga soo qaxay. Waxaanan ogaanay in xoolihiina ka dhammaadeen, dadkiina ay soo galeen meesha la yiraahdo Baargaal, qaxootinimo usoo galeen magaalada, cid ugumaana tegin. Magaalada la yiraahdo Muudiye iyadana Rafaad dhib baa ka muuqda. Eelkii eelgaalo ka dhaasan jiray waa ka jabay. Eel waxa u ah oo ugu yaraan 100 iyo xoogaa u jira 160 kilomitir buu jiray la yiraahdo Taageer. Halkaas hadda looga dhaamiyaa, riig baa la geeyey. Riigga hadda ka socda waa injeerka baan la hadalay. Riiggan bal ka warran xaggee maraya? Wixii 200 baa laygu talagalay, 220 baa hadda marayaa. Wax raada oo lagu hayo dhacaanana ma jiraanin. Marka anigu waxaan qabaa riigga meesha la geeyey kuma habboonayn. Riig ku habboon ma aha, riig casriya ma aha, waa riig jugeeya. Meeshuna magaaladuna waa dhagax. In magaaladaas xoog la saaro, riigga la bedelo si magaaladaas biyo u hesho, waa ka soo tagnay. Waxaan nimid qorraxaad baan nimid, qorraxaad barkadii baanu sawirnay. Barkadii waa dildilaaceen. Dadka dhib baa ka muuqda, abaar baa ka muuqda, Rafaad baa ka muuqda. 4 gaari oo biyo dhaana baanu u geenay, iyagana waxay u geysay qolada samafalka Sweden, Buudland, qolada samafalka oo ninkale Maxamed Jaamac tigay, oo ay ku soo tuureen niman reer Buudland oo reer Sweden. Khayr Allah siiyo, haddana waa la hadlay iyaga naftooda, waxaa noo laba dibaara. Insha Allah waa ka soo tagnay. Muudi waxaanu mireen meesha la yiraahdo Taageer. Odayaashi waan la kulanay iyaga naftigoodu. Taageer ceel bay leedahay, ceelkaasaa looga dhaamiyaa qoraxaad. Iyagu way fiican yihiin, naqi dame bay lahaayeen, inkastaan waddanka xoolo joogin. Kadibna waxaan kusoo noqonay meesha la yiraahdo Baargaal. Soo kima.